Fotowoltaika od Energaobrót. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 czerwca, minęła 16. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Rozwiązania z rządowego programu Polski Ład będą wdrażane w życie już od września, zapewnia marszałek Sejmu. Za wybitny wkład w jednoczenie Europy Joachim Gauck, laureatem Nagrody Fundacji imienia Świętego Wojciecha. Amerykański wywiad publikuje raport na temat niezidentyfikowanych obiektów latających, potocznie zwanych UFO. Polski Ład to program konstruowany wokół rodziny. To przedsięwzięcie nie tylko na jedną kadencję, ale na wiele lat, mówiła w Złotoryi marszałek Sejmu Elżbieta Witek, wskazując na konkretne rozwiązania, które mają wspomóc rodzinę, takie jak na przykład rodzinny kapitał opiekuńczy. 12 tysięcy złotych dla rodziców na wychowanie dziecka czy na kupienie dziecku tego, czego ono najbardziej potrzebuje między 13 a 36 miesiącem życia. Chcemy zaproponować wszystkim rodzicom, także tym, którzy mieszkają na wsiach, w gminach wiejskich, że jeśli którakolwiek z gmin będzie chciała na swoim terenie wybudować żłobek, to otrzyma wsparcie i pomoc ze strony państwa, czyli program Żłobek w każdej gminie. Polski Ład to m.in. 7% PKB na zdrowie, obniżka podatków dla zarabiających najmniej, emerytura bez podatku do 2,5 tysiąca złotych i mieszkanie bez wkładu własnego. Pierwszy dzień wakacji to jedynie 100 nowych zakażeń koronawirusem. Epidemia wyraźnie słabnie. Zmarło 21 osób. Dla porównania w zeszłym tygodniu było 168 infekcji, dwa razy więcej zgonów. Województwo lubuskie to jedyny region w kraju, gdzie nie zanotowano ani jednego zakażenia COVID-19. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w Rosji. Tam epidemia ponownie przybiera na sile. Minionej doby potwierdzono prawie 22 tysiące nowych przypadków. Najgorzej jest w stolicy Rosji. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Oprócz Moskwy, która jest największym ogniskiem rozprzestrzeniania się koronawirusa, wysoki wzrost liczby zakażonych zarejestrowano w obwodzie moskiewskim i Petersburgu. Radio Echo Moskwy zwraca uwagę na niepokojąco dużą liczbę osób, których stan wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz zgonów zakażonych pacjentów. W Petersburgu w ciągu doby lekarze stwierdzili 107 zgonów, a w Moskwie 96. W całym kraju zmarło ponad 600 pacjentów chorych na COVID-19. Władze poszczególnych regionów apelują o przestrzeganie norm bezpieczeństwa sanitarnego i nakładają kary na osoby oraz instytucje, które łamią wprowadzone ograniczenia. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Były prezydent Niemiec Joachim Gauck, uhonorowany Nagrodą imienia Świętego Wojciecha. Prezydent Andrzej Duda, wręczając nagrodę w Łazienkach Królewskich, przypomniał, że to właśnie dzięki prezydentowi Gauckowi dekomunizacja w Niemczech była procesem dogłębnym. Dzięki panu, byłych funkcjonariuszy i tajnych współpracowników aparatu bezpieczeństwa udało się usunąć z głównego nurtu życia politycznego i społecznego. W Polsce z podziwem przyglądaliśmy się tym działaniom, a pana nazwisko i nazwę Urząd Gauka znał każdy, komu na sercu leżało rozliczenie komunistów za zbrodnie, rozliczenie choćby symboliczne. Fundacja imienia Świętego Wojciecha przyznaje nagrodę na rzecz pokoju, wolności i współpracy w Europie osobie, która wniosła wybitny wkład w pielęgnowanie stosunków między narodami Europy Zachodniej i Środkowej. Amerykański wywiad opublikował raport na temat niewyjaśnionych zjawisk powietrznych. Dokument wspomina o 144 przypadkach obserwacji tajemniczych zjawisk z lat 2004-2021, z czego 143 pozostają bez jednoznacznego wyjaśnienia, zaś jedno przypisano naturalnemu zjawisku. W 18 przypadkach zaobserwowano obiekty wykazujące niezwykłe schematy ruchu i charakterystykę lotu, zdającą się wskazywać na zaawansowane technologie. Niektóre obiekty zdawały się pozostawać w miejscu mimo wiatru, poruszać się pod wiatr, dokonywać manewrów ze znaczącą prędkością bez dostrzegalnych środków napędu, czytamy w dokumencie. Autorzy dodają, że konieczne są dalsze badania, by potwierdzić, czy obiekty faktycznie zdradzają cechy przełomowych technologii. Pierwszy dzień wakacji na Wielkich Jeziorach Mazurskich to pełne ręce pracy dla ratowników. Najczęściej powodem interwencji są wypadki spowodowane przez alkohol, mówi dyżurny ratownik MOPR w Giżycku Tomasz Kurowicki. Pływanie od portu do portu, impreza do białego rana i na tym, że tak powiem, się to kończy. Z żeglarstwem nie ma to nic wspólnego. Jest to niestety nałogowy proceder. Apelujemy, przestrzegamy, no jeżeli już ktoś naprawdę ma taką chęć, no to żeby przestał w tym porcie dobę, żeby wypoczął. Ratownicy zwracają uwagę, że nawet na drugi dzień po spożyciu alkoholu możemy źle się czuć, mieć spowolnione ruchy, a tym samym stwarzać zagrożenie dla siebie i innych. To był serwis Trójki. Czesna Sport i Adam Malecki. Siatkówka na początek i świetne wieści z bańki w Rimini. Polacy w półfinale Ligi Narodów pokonali 3-0 Słowenię i awansowali do wielkiego finału. W nim zagrają z Brazylią, która dziś też do zera ograła Francję. O medale walczą siatkarze, a także tenisiści stołowi. W Warszawie trwają Mistrzostwa Europy. Do półfinału debla awansował Jakub Dyjas. A to oznacza, że już ma medal w kieszeni. Polak gra w parze z Belgiem Cedriciem Nuitinkiem i po zaciętej walce pokonali Rosjan Kiriła Skaczkowa i Wladimira Sidorenkę 3-2. Myślę, że drugi set trochę niefortunnie zagraliśmy w końcówce i powinniśmy go wygrać. No ale przy wyniku po jeden przeciwnicy zagrali trzeciego seta na wysokim poziomie, wygrali zasłużenie. Ale na szczęście my zagraliśmy trochę agresywniej od stanu bodajże 1-2, 8-6 dla nas i już do końca prowadziliśmy tę grę i myślę, że zasłużenie wygraliśmy. Walka na całego także w ostatnim dniu lekkoatletycznych Mistrzostw Polski. Złote medale na 800 metrów zdobyli Angelika Sarna i Patryk Dobek. W skoku w dal zwycięstwo Adrianny Szustak, a wśród panów najdalej skakał Andrzej Kuch. W rzucie młotem Anita Wodarczyk, która wraca do rywalizacji, zdobyła srebrny medal. Złoto dla Malwiny Kopron. Na 5000 metrów najlepsi byli Beata Topka i Aleksander Wiącek. A w biegu na 200 metrów mistrzami Polski zostali Marlena Gola oraz Adrian Brzeziński. W Formule 1 najlepszy w kwalifikacjach przed Grand Prix Austrii był Max Verstappen. Dla Holendra jest to szóste pole position w karierze. A kibice piłki nożnej? Dobrze wiedzą, że dzisiaj wracają do gry na Euro. W 1/8 finału na Mistrzostwach Europy o 18:00 Walia zagra z Danią, a o 21:00 Włochy z Austrią. Więcej o tych meczach w studiu Euro o 17:35. Zapraszam. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po ostatnich nawałnicach dziś już pogoda powoli się uspokaja. Parasole powinni mieć ze sobą mieszkańcy Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski i części województw śląskiego i mazowieckiego. Najchłodniej obecnie nad morzem, a na ogół od 18 do 21 stopni, na pozostałym obszarze od 22 do 26. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Luty 2016 roku był w Trójce wyjątkowy. Z zespołem Strachy na Lachy świętowaliśmy nie tylko walentynki, ale przede wszystkim wręczenie muzyką platynowej płyty za album Piła Tango. Oto historia z kantem, co podwójne ma dno. Gdyby napisał ją Dante, to nie tak by to szło. Strachy na Lachy w Trójce. Retransmisja wyjątkowego koncertu jutro po 19:00. Zapis wideo do obejrzenia na stronie i Facebooku Trójki oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert jest, tak? No. To zobacz teraz. Wchodzę i kupuję taniej i na raty 0% i przez pół roku nie płacę i jeszcze RRSO 0%. Marian, jesteś wielki. jak wielka wyprzedaż w Media Expert, co? Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia 33. część z serii Polish Radio Jazz Archives. Nagrania archiwalne z 10. jubileuszowego festiwalu Jazz Jamboree 1967. Fenomenalna energia i światowe gwiazdy jazzowej sceny. Album dostępny w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Zatankowałeś za minimum 100 zł na Orlenie? Zostały Ci kupony na zakup za 10 zł pizzy lub pysznego burgera. Zrealizuj je. Masz jeszcze czas. Więcej czasu. Wszystkie kupony ważne do końca czerwca. Nie ma za co. Więcej na stopkafe.pl. Smacznego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. pragnę każdej z twoich bram. Jestem Paryżem i w tajnych napach szukam mam. Rysuję kręgi coraz bliżej, tak. Ty jesteś mnóstwo. Jestem Paryżem. I nad Europą pochylony tak dotykam Moskwy. Więc se udawaj, błagam, nie bądź bart. W dłonie Paryż. Dokładnie 14 minut po godzinie 17 w audycji Trzy Wymiary Gitary witają Państwa Michał Jakubik, który audycję realizuje, i Michał Kirmuć, który dzisiaj wybrał dla Państwa piosenki. Oczywiście można się ze mną kontaktować mailowo pod adresem michal.kirmuc@polskieradio.pl. Przywitał nas obywatel GC. No prawie dokładnie udało się trafić w czas. Utwór nosi tytuł Paryż, Moskwa 17-15, czyli mimowolne podróże kochanków. To był pierwszy solowy album obywatela GC Grzegorza Ciechowskiego. No i duże zaskoczenie dla fanów zarówno Republiki, jak i Lady Punk, bo na tej płycie gościnnie pojawił się Jan Borysewicz. A jak być może Państwo pamiętają, w latach 80. te podziały między fanami były dosyć mocno zauważalne. No i niekoniecznie ci wszyscy wyznawcy, czy do twórczości Borysewicza, czy Ciechowskiego, patrzyli na siebie przychylnym wzrokiem. W pierwszej godzinie pomyślałem, że posłuchamy sobie różnych fajnych, ciekawych, oryginalnych gitarzystów, a w drugiej, no właśnie, w drugiej zadam Państwu pewne pytanie, które nurtuje mnie od dawna. Może Państwo mi pomogą na nie odpowiedzieć, ale teraz zaczynamy od muzyki nowej, bo od wczoraj jest nowy singiel grupy Within Temptation. Carry on your fire, raise your head. Shed My Skin i grupa Within Temptation. Nowy singiel, który pojawił się wczoraj w serwisach streamingowych. No i zapowiada się całkiem sympatycznie. Dobrze, było mocno, zaczęliśmy z przytupem, to teraz myślę, że czas, by troszeczkę uspokoić nastrój, no i sięgnąć po tych jakże wyjątkowych gitarzystów. Ten pan niewątpliwie zrewolucjonizował trochę brzmienie muzyki jazzowej, bo z tą muzyką jest przede wszystkim kojarzony, a także pokazał, że nie tylko taka tradycyjna akustyczna czy elektryczna gitara potrafi wygenerować piękne, oryginalne dźwięki. Pat Metheny, Are You Going With Me? Pat Metheny Group w programie trzecim Polskiego Radia. Pat Metheny to niewątpliwie jeden z tych najbardziej znanych użytkowników klasycznych syntezatorów gitarowych firmy Roland, dokładnie modelu GR300. No i to jest taki muzyk, który jest dosyć wierny tym swoim instrumentom, bo używa go do dzisiaj. Także na koncertach w Polsce też było kilku muzyków, którzy sięgali pod tego typu instrumenty. Wystarczy wspomnieć zespół ARL, Madame, Blitzkrieg czy Kombi. No a w młodszym pokoleniu bardzo pięknie ten instrument zabrzmiał na debiutanckiej płycie grupy Hypnosis. To teraz utwór Mantra. We'll be right back. Studio Euro 2020 w Trójce. Wracają emocje piłkarskie. Niestety już bez reprezentacji Polski. Ale to, co nas czeka, może pozwoli zapomnieć o tym, co było i o odpadnięciu biało-czerwonych z turnieju. Show must go on. Zaczynają grę w 1/8 finału. Na początek w Amsterdamie, Walia z Danią. Trudno wskazać faworyta tego meczu, przekonuje były selekcjoner kadry Jerzy Engel. Duńczycy są na bardzo wysokiej fali, niesieni fantastyczną atmosferą wokół drużyny w tej chwili. Także myślę, że jeśli uda im się to utrzymać, to Walijczykom będzie bardzo trudno. Z kolei Walijczycy grają bardzo prosty, ale skuteczny futbol i mają kilku graczy, jak James Moore, którzy mogą wspomóc Bale'a i oni też nie są łatwi do ogrania, dlatego myślę, że to będzie mecz taki koło remisu. A kto w ocenie byłego reprezentanta Polski Bartosza Bosackiego ma większe szanse na zwycięstwo? Duńczyków przez te historie, które mieli na mistrzostwach w tym pierwszym meczu, no to na pewno nie widzieliśmy przez te 3 spotkania pełnych możliwości i trochę Dania też, powiedziałbym, kuchennymi drzwiami się dostała, bo gdyby tak wysoko nie wygrała w ostatnim spotkaniu, no to by nie wyszła pewnie z grupy, więc to tutaj trudno oceniać. Walia moim zdaniem nieobliczalna. Jeżeli miałbym postawić na kogokolwiek, to na pewno stawiam na Danię. Walia z Danią zagrają już za chwilę, o 18:00. Wieczorem na Wembley Austria spróbuje zatrzymać Włochów. Jak powinni zagrać, by postawić się Italii, zdradza Bosacki. Zagrać tak, żeby być skutecznym w defensywie i w ofensywie, bo widzimy, jak rozpędzona jest reprezentacja Włoch, nie tylko na tym turnieju, ale za kadencji trenera Manciniego. Odkąd przejął trener Mancini, przegrał pierwszy mecz i potem nie przegrał żadnego, więc to samo przez się mówi, że ta reprezentacja jest mocna i jest w mojej perspektywie jednym z kandydatów do tego, żeby bliżyć się gdzieś tam w okolice finału, ale to jest tylko sport. Mieliśmy kilka już niespodzianek. Na pewno Austriacy nie wyjdą i nie położą się i będą oczekiwali na najmniejszy wymiar kary, tylko będą chcieli grać skutecznie i przeszkodzić Włochom. Każda seria kiedyś się kończy, ale wydaje mi się, że Włosi mogą sobie poradzić z Austriakami. A jak wieczorne starcie w Londynie oceniają we Włoszech? Włoskie media okrzyknęły Manciniego prorokiem magicznego, radosnego futbolu. Dziś dziennik Corriere della Sera napisał, że selekcjoner to dar opatrzności dla Italii. Mancini jak zwykle podkreślał, że rywal będzie przeciwnikiem bardzo trudnym i złożył obietnicę, która powinna szczególnie ucieszyć estetów futbolu. Gra na Wembley powinna być przyjemnością. Wszyscy piłkarze marzą, żeby choć raz zagrać w tej świątyni futbolu. Dodał, że on i piłkarze zrobią wszystko, by niebawem powrócić na Wembley. Czyli Squadra Azzurra mierzy co najmniej w półfinał. Giorgio Chiellini'ego, kontuzjowanego stopera i kapitana, zastąpi jak w meczu z Walią Francesco Acerbi. Od pierwszej minuty zagra Verratti, a tak poprowadzi Ciro Immobile. Jeśli Włosi zwyciężą, w ćwierćfinale spotkają się z Belgią albo Portugalią. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Początek meczu Włochy-Austria o 21:00. Studio Euro 2020 w Trójce. Pozostało niespełna 17 minut do godziny 17, a to cały czas są trzy wymiary gitary w programie trzecim. Przed chwilą mieliśmy okazję posłuchać niezwykłego duetu gitarowego. Andy Summers i Robert Fripp na początku lat 80. wydali dwa albumy, korzystając trochę z przerwy w działalności ich macierzystych formacji, bo Andy Summers akurat odpoczywał od The Police, Robert Fripp chwilowo uśpił King Crimson, no i postanowili tak trochę pobawić się tymi gitarami, także syntezatorami gitarowymi. Te dwie płyty są dosyć specyficzne, pełne takich minimalistycznych, krótkich utworów składających się z takich prostych melodii, ale ma to swój urok. Ale skoro pojawili się panowie Andy Summers i Robert Fripp, no to teraz posłuchajmy, jak panowie radzili sobie w macierzystych formacjach. Na początek King Crimson i Dinosaur. Far away in a different age when I was a dumb young guy. Dinosaur i King Crimson w okresie podwójnego tria. To był piękny, efektowny powrót tej grupy w latach 90. A teraz, skoro już powiedziałem, że King Crimson i że The Police, no to teraz The Police, tylko tym razem będzie to tak naprawdę ostatni utwór, jaki ten zespół zarejestrował w studiu. Don't Stand So Close To Me, ale w tej wersji właśnie z 86 roku, do której jakoś wyjątkowo mam słabość. So badly knows what she wants to be. Inside her there's a longing. This girl's an open page, bookmarking. She's so close now. This girl is half his age. Don't stand so close. Don't Stand So Close To Me, The Police w 1986 roku. Podobno wrócili jeszcze później do studia. Takie były informacje, gdy reaktywowali się w 2007 roku. No ale jak kiedyś miałem okazję tutaj zapytać o to Stinga, no to wypierał się, że taka sesja miała w ogóle kiedykolwiek miejsce. Chociaż jak znam artystów, prawda pewnie leży gdzieś po środku. Zaczęliśmy z przytupem, więc na koniec też pomyślałem, że będzie mocno, bo wczoraj ukazała się nowa edycja albumu No Sleep Till Hammersmith grupy Motorhead. Nowa z okazji 40-lecia, a na niej mnóstwo premierowego materiału do tej pory niedostępnego. No to jeden z takich utworów, który pojawił się właśnie na tym nowym wydawnictwie. Motorhead i koncertowa wersja The Hammer. This one is dedicated to Philip. Very brave man. And this one is called The Hammer. Autopromocja. Pierwsze wakacyjne premiery na scenie teatralnej Trójki. Mateusz Żabochnicki. Aldwin. Hrabia de Tonjonton przybył na miejsce spóźniony i pijany. Powtórzmy pomiar zgodnie z tradycją i zasadami. Pik, pik, pik. Sprawdzanie zdolności dodawania satysfakcji. W normie. Pik, pik, pik. Występują m.in. Andrzej Mastalerz i Waldemar Barwiński. Tomasz Mann, Michał Anioł. Czułam, że mogę się poślizgnąć na kaczce, że kaczka mnie wykiwa. Słyszę, jak wszystko skwierczy. Nie możesz otwierać oczu. W rolach jedynych Maria Seweryn i Tomasz Karolak. Dwie miniatury z dreszczykiem. Zapraszamy jutro po 20:00. Co to jest? Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.